10%. A dodatkowo odbierz kupon o wartości 10 zł na kolejne zakupy w salonie. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 27 grudnia. Minęła siódma. Anna Kowalik-Brankati, serwis Trójki. Rośnie tragiczny bilans katastrofy lotniczej w Kazachstanie. Najnowsze dane mówią o 14 ofiarach śmiertelnych. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który miał zaatakować osoby rozdające posiłki potrzebującym w Warszawie. W serwisie też plany budowy centralnego portu komunikacyjnego. W przyszłym roku ma ruszyć wykup gruntów pod budowę lotniska. 14 osób zginęło w katastrofie samolotu w pobliżu miasta Almaty w Kazachstanie. To są najnowsze dane. Na pokładzie było 95 pasażerów i 5 członków załogi. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Źródła rządowe podają, że 36 osób, w tym 8 dzieci, trafiło do szpitala. Stan wielu z nich jest określany jako ciężki. Świadek katastrofy relacjonuje, że maszyna rozbiła się krótko po starcie. Tam jest pas startowy. Samolot wzniósł się w powietrze. Potem zawrócił i spadł na ziemię, na samym skraju lotniska, tuż za ogrodzeniem. Ratownicy demontują teraz przednią część kadłuba. Samolot odrzutowy typu Fokker 100 należał do kazachskich linii Bekr. Rozbił się wkrótce po starcie. Maszyna wbiła się w stojący w pobliżu pasa startowego dwupiętrowy budynek. Samolot rozpadł się na kawałki. W okolicy lotniska panowała gęsta mgła. Sąd zgodził się na tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o napaść przed stacją Metro Centrum w Warszawie. Usłyszał w sumie 7 zarzutów, m.in. publicznego propagowania faszyzmu. 22-latek został zatrzymany w środę. Wcześniej w tej sprawie złapano 16-latka. Trzeci mężczyzna jest poszukiwany. Wszyscy w niedzielę zaatakowali członków organizacji, którzy rozdawali jedzenie na tzw. patelni w centrum stolicy. Zniszczyli baner, rozpylili gaz, mieli też pobić jednego z przechodniów. Wznosili przy tym nazistowskie gesty i okrzyki. 20 osób zginęło, ponad 230 zostało rannych. To bilans wypadków w Wigilię i 2 dni Świąt Bożego Narodzenia na polskich drogach. Zatrzymano ponad 500 nietrzeźwych kierowców. Statystyki niestety są gorsze niż przed rokiem, mówi Wioletta Szubska, która koordynuje akcję Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie. Pamiętajmy o tym, że wsiadając za kierownicę po spożyciu alkoholu nie jesteśmy w stanie zapanować na pojazdem. Sami mamy problem z utrzymaniem równowagi, a co, gdy musimy zapanować nad pojazdem, prowadzić maszynę dużo większą od siebie. Nasza koncentracja jest zupełnie inna, jest spowolniona, inaczej reagujemy na to, co się dzieje wokół nas i stwarzamy zagrożenie. Wzmożone kontrole na drogach potrwają do niedzieli. Plan generalny nowego lotniska chce w przyszłym roku stworzyć spółka odpowiedzialna za budowę centralnego portu komunikacyjnego. W 2020 roku rozpocznie się także wykup gruntów pod budowę portu. Pełnomocnik do spraw budowy portu Marcin Chorała zapowiedział, że termin otwarcia CPK nie powinien się zmienić. Według zapowiedzi pierwszy samolot ma wystartować z Baranowa pod koniec 2027 roku. Szef spółki poinformował również, że trwają rozmowy, które mają wyłonić doradcę strategicznego. Rozmawialiśmy już z Singapurczykami, przedstawicielami lotnisk w Seulu i w Tokio, ale jest też zainteresowanie ze strony lotnisk europejskich. W przyszłym roku w Sejmie pojawi się wniosek o zmianę ustawy, która m.in. reguluje harmonogram tworzenia portu. Jak mówi rzecznik spółki Konrad Majszyk, zmiana ma umożliwić wcześniejszy termin wykupu gruntów. Założenie jest takie, żeby te dobrowolne wykupy zaczęły się w przyszłym roku. Tego oczekuje duża część mieszkańców, z którym się spotykamy w ramach Rady Społecznej. Centralny port komunikacyjny ma docelowo obsługiwać nawet 100 milionów pasażerów rocznie. Ma być największym lotniskiem przesiadkowym w Europie Środkowo-Wschodniej. A informacje w tej sprawie zebrał Aleksander Przoniak. Ponad 400 fotografii z przedwojennego Marienburga i powojennego Malborka można znaleźć w internetowej galerii, którą uruchomiło Muzeum Miasta Malborka. Zdjęcia trafiły do Polski z niemieckiego archiwum, a zrobili je dawni mieszkańcy miasta. Fotografie pokazują, jak duża część Malborka została zniszczona w wyniku walk w 1945 roku, mówi dyrektor muzeum Dorota Raczkowska. Widać to szczególnie po naszej przepięknej starówce, której nie możemy odżałować. I każdy mieszkaniec współczesnego Malborka, gdy ogląda te szpalery kamienic, nie może odżałować tej sytuacji. Natomiast też nie możemy chodzić w butach ludzi, którzy wówczas odbudowywali ten Malbork i musieli jak najszybciej najszybciej doprowadzić do tego, żeby powstało budownictwo mieszkaniowe. My nawet w swojej pracy oddzielamy historię Marienburga od historii Malborka i czasami mamy wrażenie, że to były dwa zupełnie różne miasta. Internetową galerię można oglądać pod adresem marienburg.malborg.pl. To był Serwis Trójki. Jak dotąd nie było o sporcie, a teraz będzie. Krzysztof Łaniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to szczęście, że jest Boxing Day, bo ciężko byłoby sklecić serwis sportowy tuż po świętach. Boxing Day to oczywiście drugi dzień na świąt na Wyspach Brytyjskich, a wtedy jest rozgrywana regularna kolejka w Premier League. W najciekawszym spotkaniu Liverpool znów pokazał klasę. 4-0 rozbił mocny w tym sezonie Leicester i to na King Power Stadium, dając kolejny dowód na to, że w tym sezonie Mistrzostwo Anglii po wielu latach wreszcie powinno wrócić na Anfield. Co w innych ciekawszych spotkaniach? Chelsea nieoczekiwanie przed własną publicznością 0-2 przegrała Southampton. W ekipie świętych całe dobre spotkanie rozegrał Jan Bednarek, grający w kratkę Manchester United. Tym razem 4-1 pokonał Newcastle. Udanie na ławce trenerskiej Evertonu zadebiutował Carlo Ancelotti. The Toffees wygrali 1-0 z Burnley. Z kolei Arsenal tylko po 1 zremisował z Bournemouth, co powoduje, że Mikel Arteta debiutem w roli szkoleniowca kanonierów przechwalać się nie może. Co poza tym w sporcie w święta? Do grania przymuszono siatkarzy. Ci z Będzina musieli zapakować się do autobusu karu podobno tuż po wigilijnej kolacji, co zdaje się prawdą, bo na wczorajsze spotkanie w Suwałkach jechali prawie 600 kilometrów. No i wyprawa do miasta, w którym urodzili się Maria Konopnicka i Andrzej Wajta, nie będzie wspominana przez nich w roli świątecznego prezentu. Dostali w skórę, przegrali 1-3 ze Ślepskiem, mówi atakujący gospodarzy Patryk Szwaracki. Jesteśmy znani też z walki o każdy punkt, jesteśmy waleczną drużyną. Każdy przeciwnik wie, że nie odpuszczamy żadnych piłek. Nie kalkulujemy teraz, chcemy wygrać jak najwięcej meczy, a jak będziemy wygrywać, to nie będziemy musieli kalkulować i będziemy pewni zrealizowania celu na ten sezon. W tabeli obydwa zespoły nie brylują. Ślepski jest 11, Będzin 13. Prowadzi Werwa Warszawa, ale druga Zaksa ma zaległe spotkanie do rozegrania. Tyle samo punktów co lider. W innym sporcie dla ludzi wysokich mistrz kraju Anwil Włocławek nie dał żadnych szans Arce Gdynia. Wygrał 83-65 i na razie okupuje dopiero trzecią lokatę w Tauron Basket Lidze. Do lidera z Torunia traci jednak tylko punkt. Na koniec zmartwię kibiców skoków. Z reguły w drugi dzień świąt rozgrywano Mistrzostwa Polski, ale organizatorzy zwiesili głowy. Przegrali z wysokimi temperaturami i ciepłym wiatrem i niestety wygląda na to, że zmiany klimatyczne położą tę dyscyplinę szybciej niż komukolwiek się wydawało. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No, prognoza też nie wydaje się być sprzyjająca skokom narciarskim. Dzisiaj ma być pochmurno z przejaśnieniami. Głównie na brzeżu będzie też padał deszcz ze śniegiem, no i tu i ówdzie śnieg. Na deszczu ze śniegiem skakać się nie da. Temperatura plus, najmniejszy plus w Suwałkach i Białymstoku, bo 1, w Łodzi i Olsztynie 2, w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Katowicach, w bardzo wielu miastach, w Tarnowie również, plus 3, a teoretycznie najcieplej, czyli 4, plus w Szczecinie i Trójmieście. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodyg. Długotrwałe opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem sprawiły, że wreszcie jest czym oddychać. Dziś bardzo dobre informacje, bowiem na podstawie wszystkich punktów pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze oceniane jest jako świetne. Wiatr północny i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny w górach i nad morzem porywisty. A kolejny raport smogowy w Trójce w poniedziałek po 7:00. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! I dodatkowo totalny kosmos! Piąty produkt nawet za złotówkę! Na przykład suszarka Bosch 8 kg, klasa A++ za 2099, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty oraz do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? To co zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. B

Trochę sam się przestraszyłem gwałtownością tego utworu, więc teraz stonujemy lekko, a potem może podkręcimy, jak to zwykle w piątki. Tylko powiedzieć, że padłem ofiarą swojej nieudolności i zapomniałem wyłączyć sklep internetowy i teraz siedzę od 5 rano i pakuję paczki. Dziękuję bardzo. Ale jaka radość dla tych, którzy dostaną te paczki. No trudno, trzeba za takie małe błędy płacić, ale mam nadzieję, że pan spakuje na tyle sprawnie, żeby jeszcze zdążyć wypocząć. Wypocząć również po świętach, bo tu Agnieszka Szwagier przygotowała coś nieuniknionego. Mianowicie, no, mamy ochotę skorzystać z tych dni świątecznych nie tylko po to, aby odbyć jakąś refleksję albo zbliżyć się z rodziną, ale też poucztować. No i czasem przekraczamy taką cieniutką linię, po której robi się ciężkawo. Ale co ja będę rozwijał ten temat, kiedy Agnieszka już się napracowała? Mamy tutaj tak, pierogi, mamy śledziki, mamy sałatkę jarzynową, mamy rybę smażoną. Ja dzisiaj niedużo, bo już wyhamowuję. Paweł Szwajgier z kabaretu Smile. Idzie tylko goloneczkę, kawałek boczku, pół serniczka i dwa kawałki makowca i żeberko. A, i jeszcze takie wafle czekoladowe. No i sałatkę. I sałatkę tą. Ale sałatka taka dietetyczna. Kurczaczek, seler i dużo majonezu. Wyhamowuję już atmosferę świąteczną i zaraz idę na drugie danie. często zapominamy pić. Zuzanna Szklarz, stylistka. Po to na stole na przykład jest magiczny kompot z suszu. Bicie dużo wody, na pewno. Wody z rozmarynem następnego dnia. Chociaż następnego dnia robimy powtórkę. I trzeciego dnia też robimy powtórkę. Więc picie wody na pewno pomoże. Przede wszystkim pomoże, bo przepłucze nam troszeczkę organizm, tak? Po tych wszystkich właśnie kapustach, po tych potrawach, które są jakby nie było wzdymające. Zażynanie się na siłowni nie będzie ani przyjemne, ani skuteczne. Ja bym nie robiła tutaj takich drastycznych detoksów i takiego przedsylwestrowego oczyszczania się. Ewa Sypnik-Pogorzelska, dietetyczka. Dlatego, że to znowu tylko i wyłącznie znowu rozreguluje ten nasz metabolizm i po Sylwestrze, w nowym roku możemy mieć znowu problem. Na przykład barszczyk czerwony się sprawdzi poświątecznie, który też będzie lżejszy. Myślę, że takie zupy z poświątecznych resztek, czyli jakichś warzyw, które nam zostały lżejsze z dodatkiem jemkaszy. Przede wszystkim można skorzystać z jadłodajni. U mnie w domu też taką planuję otworzyć. Można mi zwozić to wszystko. Wtedy sami nie będziecie musieli jeść. I podjąłem już decyzję, że na Sylwestra nie idę nigdzie i będę to dalej jadł. Specjalna dieta nie. Siłownia nie. Co możemy zrobić, żeby jednak jakoś dobrze wypaść na tym Sylwestrze? Są na przykład panie, które lepiej się czują, jeżeli na przykład zainwestują w słynne spęksy, czyli bieliznę wyszczuplającą albo jakiś gorset, bo one wtedy będą miały gwarancję, że jednak wszystko ładnie leży. Czyli taki gorsecik przed Sylwestrem po świętach jeszcze zdążymy kupić? Myślę, że na pewno, szczególnie, że po okresie świątecznym, a przed sylwestrowym panuje szał w sklepach i zaczynają się powolutku też wyprzedaże. Proponuję robić to u brafiterki jednak, nie na własne oko. Ja na Sylwestra po prostu nie ubieram się w obcisłe rzeczy. Karolina, w tym roku Sylwestra spędza w górach. Więc wydaje mi się, że to jest klucz do sukcesu. Albo spędzać Sylwestra w ustronnych miejscach, albo raczej z ludźmi, którzy po prostu też na to nie patrzą. W tym roku postanowiłem sobie, że to będą święta bez tłuszczu, bez alkoholu, bez tych ciężkich, tłustych potraw i nie wyszło. A może panu Wojtkowi Manowi wyszło? Zapytamy? Myślę, że u niego było podobnie. Wyszło, wyszło. Mam świadków, że byłem bardzo grzeczny przy stole, żadnego szaleństwa. Mało tego, również nie mam w tej chwili na sobie ani jednego kawałka bielizny wyszczuplającej. see you getting mad. I wanna feel like you're crying for me. Give me something real, babe. Nie dajmy się zmylić z tym, że na dworze jeszcze ciemnawo, bo zbliżamy się pomaleńku do 7:30. I tak jak zapowiadałem, dochodzimy do 7:30. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry Państwu. Agencja Rozwoju Przemysłu chce stworzyć polską grupę opakowaniową. Miałaby ona skupić firmy z udziałem Skarbu Państwa zajmujące się produkcją opakowań, podaje dzisiejsza gazeta Polska Codziennie. Na początek agencja kupiła za ponad 18 milionów złotych udziały dwóch spółek. Zakładu produkcji opakowań Opakomet z Łowicza oraz akcje spółki Opakomet z Krakowa. Po ich połączeniu powstałaby grupa finansowa, która w przyszłości kupowałaby kolejne podmioty. Globalny rynek opakowań może w przyszłym roku osiągnąć wartość prawie biliona dolarów. Polska może również na tym skorzystać, czytamy w dzienniku. W sylwestrową noc większość z nas planuje dobrze się bawić i wydać na to ponad 300 zł. Wynika z badania wykonanego dla firmy Big Info Monitor. 2/3 Polaków chce spędzić ostatnią noc roku na domówkach i balach, dlatego najwięcej wydamy na wystawny stół i strój. Około 7% badanych stwierdziło, że nie stawia sobie żadnych ograniczeń finansowych przy zakupie sylwestrowej kreacji i zadbaniu o odpowiedni wygląd. Ważnym elementem sylwestrowej zabawy będą też wydatki na fajerwerki. Ale jest też druga strona medalu, czy raczej badania. Blisko co 11 Polak spodziewa się kłopotów finansowych w związku z wydatkami właśnie na zabawę sylwestrową. Zagranica. Ceny ropy w USA rosną po mocnym spadku jej zapasów. Baryłka ropy na giełdzie w Nowym Jorku jest wyceniana po $61, a w Londynie $67. Amerykański Instytut Paliw podał, że zapasy ropy w USA spadły w ubiegłym tygodniu aż o 8 milionów baryłek. To najmocniejszy spadek zapasów surowca od sierpnia 2019 roku. A na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie cicho i spokojnie, mówi Paweł Cymcyk, analityk DNA Rynków. Piątkowa sesja na warszawskim parkiecie będzie przebiegała w rytm dalej spokojnego czasu, minimalnej zmienności i praktycznie symbolicznych obrotów. To raczej sesja z konieczności, a nie z chęci faktycznego handlu. To, gdzie inwestorzy będą przebywać, to jeszcze na urlopach, na wakacjach, no i poza warszawskim parkietem. Zatem przy spokojnym piątku pozostaje wszystkim inwestorom, tym aktywnym i tym długoterminowym, życzyć dużych zysków w 2020 roku. Na koniec tego serwisu poranne notowania walut. Euro kosztuje 4,26 zł, dolar 3,83, funt brytyjski 4,98, a frank szwajcarski po 3,91 zł. A teraz pogoda. Rozpogodzenia możliwe na wybrzeżu. Poza tym zachmurzenie z przejaśnieniami. Możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem. Lokalnie w śniegu temperatura plus 1 w Suwałkach i Ostrołęce, plus 2 w Częstochowie i Ciechanowcu, a nawet 3 w sporej liczbie miast, bo mamy tu Warszawę, Grudziądz, Chełm, Kielce i Jeleniogórę. Najcieplej 4 w Świnoujściu i Słupsku. A jeśli chodzi o zagraniczne, to mam całą tu listę i co by wybrać. W Oslo minus 4 jednak będzie, czyli poniżej. Helsinki też poniżej, minus 2. W Sztokholmie 0, w Mińsku 1. W Berlinie już 4. Z kolei w Budapeszcie 6. Londyn 10, Paryż 11, Ateny 12, Madryt 13, Rzym 15, a najcieplej w Lizbonie 16. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Tak właśnie jest. Nawet nie chodzi mi o te szparagi, bo teraz jak będzie o szparagach, będzie to, to ponieważ ten ser ma dziury, to może te dziury właśnie są po tej stronie. Być może. Winien i ma. Piątki tuż po 9:00. I to nie jest gra komputerowa. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro. Setki produktów w wystrzałowych cenach. I dodatkowo do maja nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jedni jeżdżą zwinnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito, gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się, nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się, raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał, poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano, to ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alko Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alko Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alko Detox. Musujący pogromca kaca. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując urządzenie wielofunkcyjne HP OfficeJet 6950 z wbudowanym Wi-Fi, zaoszczędzisz 180 zł, płacąc tylko 269 zł. A kupując wąską zmywarkę do zabudowy Bosch w klasie A++, zaoszczędzisz aż 250 zł, płacąc 1449 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wczytując się w Państwa listy, oczywiście odnajduję bardzo wiele komentarzy dotyczących muzyki. No i okazuje się, że stare porzekadło sprawdza się za każdym razem, czyli co za dużo, to niezdrowo. Część Państwa oddycha z ulgą, w związku z tym, że nie są już przytłaczani tym dosłownie tsunami pieśni świątecznych i okołoświątecznych. Rzeczywiście, pojedyncze są bardzo ładne, ale kiedy atakują w masie, człowiek zaczyna mieć troszkę dosyć. W tej chwili właśnie sobie uświadomiłem, że to ostatni piątek w tym roku. Dla niektórych to wiadomość mało istotna, ale dla mnie ważna. Już do końca roku będę się wysypiał. Still I don't Piątek, nie piątek, książki są ważne. Czarnoksiążnik. Jak zwykle o książkach, Mateusz Matyszkowicz. Szanowni Państwo, drogi Panie Wojtku, grudzień to czas radości, zabawy, świętowania, ale także czas grypy, chorowania i leżenia pod kocykiem. Na tę okoliczność zawsze biorę sobie do ręki przylądek dobrej nadziei Zygmunta Nowakowskiego, książka, która przenosi nas w Kraków przełomu XIX i XX wieku. Patrzymy na ten Kraków oczami kilkuletniego chłopca, małego Zygmunta Nowakowskiego. A teraz moje szczęście, szczęście w tym nieszczęściu, ukazała się książka Pawła Chojnackiego, kiedy Zygmunt Nowakowski wrócił wreszcie do Krakowa. Biografia niezwykłego człowieka. Urodzony w 1891 roku, kończy polonistykę, ale też szkołę dramatyczną, gra w teatrze, zaciąga się do Legionów Piłsudskiego, wraca, jest w zespole Ludwika Solskiego, by wreszcie samemu przez 3 lata, 26-29, być dyrektorem Teatru Słowackiego. Następnie ciętym publicystą, pisarzem, a nawet wiceprezesem klubu Krakowia. Tych funkcji Nowakowskiego byśmy nie zliczyli. Podobnie było po wojnie, kiedy już był sam na emigracji. Pisarz, który niesłusznie został zapomniany, a warty jest przypomnienia. A zatem pod zimowy, chorobliwy kocyk, kiedy Zygmunt Nowakowski wróci wreszcie do Krakowa, Pawła Chojnackiego, a jeszcze lepiej przylądek dobrej nadziei. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy wzajemnie i życzymy zdrowia. To jest bardzo dobra piosenka do odnoszenia się do tytułu, bo tytuł brzmi Change in the Weather, czyli zmiana pogody, i zawsze się znajdzie wśród słuchaczy taki, który jest z obecnego stanu aury niezadowolony, i taka piosenka może być pewnego rodzaju zachętą do marzenia o zmianie. Czyli ci, którzy nie lubią chmur, myślą, że będzie piękne słońce. Ci, którzy nie lubią ciepłego grudnia, myślą, że będzie śnieżna, mroźna zima, czyli change in the weather. Teraz jeśli chodzi o Państwa listy, to przychodzą różnego rodzaju pytania, ale przecież to nie koncert życzeń dzisiaj. Ja wybieram. Something is, don't stop. something new or something old. I'm on my way to understanding things that I might yet not know. In the dark night of the soul, in the dark night of the soul, sitting here but on that planet, well, it plans of mice and men have gone astray. Standing here on the landing, looking at a brand new day. In the dark night of the soul, in the dark night of the soul, in the dark night of the soul, in the dark night of the soul. Yeah.